สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกภูมิใจที่จะร่วมกันนำเสนอรายการธรรมรับรุณกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564แล้วค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29สิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันแรม6ค่ำเดือน8ปีฉลูค่ะพบกันทุกๆเช้าวันอาทิตย์นั้นแน่นอนว่าเดชันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโน่นเลยนะคะซึ่งห่างไกลกันมากเลยขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกค่ะที่จะมาตอบปัญหาตามใจท่านเหมือนเช่นเคยในทุกๆเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะพบกันอีกแล้ว ใช่ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายสบาย เจ้าค่ะ โดยเรื่องราวที่จะนำมาคุยกันนั้นก็จะเป็นคำถามของท่านผู้ฟังไม่ว่าจะส่งมาที่เว็บไซต์ส่งมาที่อีเมลส่งไปที่แฟนเพจหรือว่าตามคอมเมนต์ต่างๆนั่นก็จะมารวบรวมแล้วก็มาพูดคุยกันในวันอาทิตย์อย่างนี ้เจ้าค่ะ โดยช่องทางที่สามารถติดต่อกันได้ก็เป็นทางจดหมายก็ได้ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 เจ้าค่ะ หรือว่าก็ไปที่เว็บไซต์ดอนไหโซดอนเดฟเอ็มแล้วก็สืบเนื่องจากว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะมีการเดินทางที่ค่อนข้างจำกัดโดยนอกจากรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยก็จะมีรายการเฉพาะภาคออนไลน์อันหนึ่งด้วยที่จะเป็นการอัปเดตเรื่องราวแสดงธรรมในรูปแบบที่เป็นไลฟ์สตรีมในทุกคืนวันศุกร์สองทุ่ม เจ้าค่ะ ก็เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็สามารถคอมเมนต์ทางช่องทางนั้นก็ได ้ชื่อรายการพุทธบริษัทนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์พุทธบริษัท เจ้าค่ะ ที่ก็จะเป็นเหล่าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าท่านผู้ชมผู้ฟังอื่นๆที่จะมาร่วมแจมร่วมจอยโดยสามารถที่จะถามคำถามสดก็ได้จุดนั้นก็ได้เหมือนกันแต่สำหรับท่านที่อาจจะไม่สะดวกในการดูไลฟ์สตรีมหรือก็จะแบบส่งคำถามมาเพิ่มเติมนึกได้จุดไหนก็มาพูดคุยกันตามช่องทางวันอาทิตย์แบบนี้ก็ได ้เจ้าค่ะทุกคืนวันศุกร์พระอาจารย์ก็จะมีธรรมะดีๆมาฝากด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับพุทธบริษัท ก็จะยกหัวข้ออันใดอันหนึ่งก็จะแบ่งเป็นสองส่วนโดยส่วนแรกก็จะเป็นการทบทวนตั้งแต่ในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ว่าในสัปดาห์นั้นเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องอะไรอะไรเราก็เป็นธรรมะวงในในช่วงที่ว่าอาจจะเอาประเด็นคือประเด็นที่จะนำมาพูดคุยอธิบายในช่วงของพุทธบริษัทที่เป็นการไลฟ์สตรีมเนี่ยเพราะเราได้ประโยชน์จากการที่มันเป็นภาพแล้วมันก็เป็นไลฟ์เ จ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการอธิบายเนี่ยมันก็จะใช้เรื่องราวหรือเทคนิคเช่นรูปภาพหรือการเขียนที่สามารถ engage ผู้ฟังได้มากขึ้นกว่าทางวิทยุหรือว่าวิดีโอที่เราบันทึกไว้ล่วงหน้าก็จะเป็นคนละรูปแบบซึ่งเดี๋ยวนี้ยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยคุณอาจารย์คือคนเข้าอินเทอร์เน็ตไม่เป็นก็ต้องเข้าเป็นอ่ะ ค นใช้ e-banking ไม่เป็นก็ต้องใช้เป็นคนใช้ Line ไม่เป็นใช้ Facebook ไม่เป็นก็ต้องใช้เป็นเพราะมันบังคับอ่ะให้เราต้องทำเป็นไม่เป็นเป็นยังไงก็ต้องเป็นอ่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะมีรายการธรรมะในภาคออนไลน์ที่เป็นแบบไลฟ์สตรีมอันนี้เราก็จึงจัดให้มีสัปดาห์ครั้งเพิ่มเติมขึ้นมา ค่ะ ก็จะสามารถที่จะคือมันมีเทคนิคอะไรต่างๆที่ใช้ได้งานได้มากกว่าในสื่อทั่วๆไปแล้วสื่อแบบวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือวิทยุมันก็มีข้อจำกัดของเขาแต่ว่าในความที่เป็นไลฟ์เนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นต่างๆมากได้อยู่อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะก็ใครชอบฟังพระอาจารย์บรรยายโดยมีการเขียนภาพเขียนตัวหนังสือกำกับด้วยทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นนั้นก็ต้องตามรับฟังรับชมกันให้ได้นะคะทุกค่ำคืนของวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มทางดอนหายโศก .fm ด้วยแล้วก็ทาง Facebook Fanpage เจ้าค่ะ YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ก็เข้าไปตรงนั้นได้เช่นกันนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เช ิญ ผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียนเชิญไว้ตรงนี้นะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มด้วยคำถามที่ได้เขียนถามเข้ามาในรายการธรรมรับอรุณกันเลยนะคะคำถามแรกนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขในสมาธิค่ะซึ่งท่านผู้ถามก็ถามว่าการที่ท่านเวลานั่งสมาธิอยู่แล้วเนี่ยแล้วเผลอไปตามความคิดที่ผ่านเข้ามาขณะที่ท่านนั่งสมาธิอยู่นั้นเนี่ยอันนี้ก็บางทีก็เป็นเรื่องของกามบ้างไม่ใช่เรื่องของกามบ้างเนี่ยอันนี้แปลว่าท่านหลุดออกจากสมาธิแล้วใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเค นั่งสมาธิอยู่แล้วคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้กามบ้างไม่กามบ้างอันนี้ถือว่าหลุดจากสมาธิหรือยังเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ โอเคสมาธิยังไม่เกิดด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงความสมาธิเนี่ยนะคุณเดชมันต้องขั้น2ขึ้นไปขั้น2เพราะคือบทเรียนนี้ท่านกำหนดไว้ชัดเจนเอาขั้น1ก่อนเนี่ยนะขั้น1ท่านบอกมาอย่างนี้บอกว่าเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เจ้าค่ะ มีวิตกวิจารณ์เรามีวิตกวิจารณ ์ มีปีติและสุขมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอันเกิดจากความวิเวกอ๋อแค่นี้นะมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกวิเวกเนี่ยหมายถึงว่าวิตกวิจารณ์นั้นน่ะไม่ใช่การปฏิบัติเบียดเบียนความคิดนั้นน่ะไม่ใช่การไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่เบียดเบียนแล้วคุณมีปีติสุขเช่นคุณอาจจะดูหนังภาพยนตร์ละครนึกแบบว่ามันอินสปิเรชันมากๆแบบก็เรียกว่าอะไรแบบโมทิเวชันมากๆหรือก็แบบว่า โน้มน้าวจูงใจให้เราร ู้ ส ึ กไปตามนั้นใช่ไหมครับ เราก็รู้สึกดีใจขึ้นมาซาบซึ้งใจขึ้นมาอันนี้ปีติสุขแน่นอนอันนี้คือปีติสุขที่เกิดจากความวิเวกวิเวกก็คุณคิดไงคุณคิด ใช่ค่ะ โอเคนี่ยกไปแต่ถ้าเป็นขั้นสองเพราะวิตกวิจารณ์ระงับไปจึงมีความสุขอันเกิดจากสมาธินี่จึงมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธินี่ท่านพูดไปชัดเจนพูดไปชัดเจนแสดงว่าที่ว่าคุณคิดเรื่องนั้นเนี่ยเอาคิดเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียว มันถึงจะค่อยเป็นสมาธิถึงจะค่อยเป็นสมาธิแต่ว่าจะว่าเรียกว่าไม่ใช่สมาธิก็ได้เพราะมันก็ชั้นหนึ่งใช่ไหมล่ะก็เป็นสมาสมาธิแต่ว่าถ้าเอาความหมายในข้อนี้ว่ารวมลงเป็นอันเดียวจนกระทั่งว่าสามารถที่จะทำอะไรได้ระดับที่เป็นหนึ่งเป็นเอกตรงนี้จริงๆบางทีท่านก็จะแปลว่าเป็นเอกในฌาน2นี่นะเป็นเอกก็คือคิดเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียว เจ ้าค่ะเพราะฉะนั้นในคำถามของคุณ CP ที่ว่าบางทีเราไปคิดเรื่องใช่การบ้างไม่ใช่การบ้างโอ้ยแต่ผมเรายังไม่สามารถที่จะแยกแยะความคิดว่ามันเป็นการบ้างหรือไม่ใช่การบ้างนี่มันไม่ได้นะมันไม่ได้นะ คือ สติเราต้องมีก่อนแล้วถึงจะแยกแยะได้บุคคลที่มีสัมมาสติแล้วถึงจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้ถ้าสติเรายังไม่มีกำลังมันจะเป็นอย่างนี้แหละบางทีมันก็หลงไปบ้างลืมไปบ้างเอ้ยความคิดนี้มันใช่ไหมนะคือถ้ายังแยกแยะความคิดไม่ได้เนี่ยแสดงว่าสติยังไม่มีกำลังสมาธิที่เกิดขึ้นมันก็จะเล็กน้อยจะเล็กน้อย จ้าค่ะ จะไม่ใช่สมาธิจะไม่ใช่เป็นเอกอย่างจริงๆอย่างจัง จ้าค่ะ แต่ว่าถ้าเราสามารถ identify ได้บอกได้ว่าบางทีฉันก็ไม่มีความคิดนะบางทีฉันก็มีความคิดนะอย่างเงี้ยมันถึงจะค่อยว่าได้แต่ก่อนที่คุณจะไปรู้ว่าคุณจะไม่คิดนะหรือฉันคิดเนี่ยคุณต้องแยกแยะให้ได้ก่อนไอ้ที่คิดเนี่ยมันคิดดีหรือคิดไม่ดี จ้าค่ะ ถ้าคิดเรื่องกามนั่นคืออกุศลละไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าไม่คิดเรื่องกามคือคิดเรื่องในทางหลีกออกจากกามเรื่องไม่พยาบาทเรื่องไม่เบียดเบียนนั้นดีอันนั้นดีนั่นคือเป็นวิตกวิจารเป็นวิตกวิจารแล้วก็มีปิติสุขอันนี้ก็คือเป็นระดับที่หนึ่งระดับที่หนึ่งในความที่ว่าจิตมันรวมลงมาในระดับที่โอเคพอใช้งานได้นะพอใช้งานได้ ใช่ค ่ะฉันจะทำงานนี้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่ก็ไม่หลงไปทาง Facebook ไปทาง YouTube แต่ก็โฟกัสอยู่ในเรื่องที่เราพูดคุยทำงานนี้อยู่ได้แล้วมีแบบความพอใจความสบายใจเกิดขึ้นในภายในอันนี้ถือว่าดีประเด็นมันคือตรงนี้คุณใจคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีค่านิยมแบบนี้ว่าเวลาเรามาฝึกสมาธิที่ไหนก็ได้เช่นว่าตื่นเช้ามาตีสี่ตีห้ามานั่งสมาธิคิดว่าฉันทำความดีหน้าสักสิบนาทีไป เจ้าค ่ะแล้วก็แบบคาดหวังว่าในสิบนาทีเนี่ยมันต้องไม่คิดอะไรเลยม มันต้องไม่คิดอะไรเลยต้องแบบเย็นนิ่งแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีความคิดเลย เจ้าค่ะ แล้วมันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่มันไม่ถูก มันยากใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ มันไม่ เวลามันน้อยไปนิดนึง คือหมายความว่าการที่ว่าจะเข้าใจแค่ว่านั่งสมาธิแล้วจะไม่คิดอ่ะมันไม่ถูกเลยไง เจ้าค่ะ มันข้ามขั้นตอนไปมากเลยท่านปริมเหมือนกับว่าโคภูเขาจะข้ามไปกินหญ้าที่เขาอีกหุบนึงอีกหุบเขาหนึ่งใช่ป่ะคุณจะข้ามไปเนี่ย เจ้าค่ะ เท้าหลังยังวางไม่ดีแล้วคุณยกเท้าหน้าขึ้นวางลงไปเนื่องจากความที่เท้าหลังไว้ไม่ดีเท้าหน้าก็ไม่ดีจะให้ดีก็ไม่ได้เอ้าจะยกเท้าหลังก็ไม่ได้เพราะว่าเท้าหน้ามันยังไม่ดีจะถอยกลับก็ไม่ได้เพราะเท้าหลังมันแย่แล้วพังทั้งสองทางพังทั้งสองทางทำอยู่สักนิดหน่อยบางทีทำสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดือนหนึ่งสองเดือนเลิกมันก็แบบพังสองทาง เจ้าค่ะ ไม่ใช่อย่าไปเข้าใจงั้นแล้วก็คือเวลาทำเดี๋ยวบางทีก็พยายามจะบังคับมันต้องไม่คิดสิพยายามจะบังคับเพราะนี่อยากจะให้แนะนำคุณซีพีเนี่ยว่าลองฝึกปฏิบัติในตามช่วงจิตวิเวกทุกวันอังคารโดยทุกวันอังคารเนี่ยพระอาจารย์จะพาปฏิบัติชนิดที่แบบเป็นรูปแบบทำจิตให้สงบฝึกปฏิบัติฝึกทำเอาวันละชั่วโมงอย่างน ี้ นะในทุกวันอังคารพอเราฝึกทำไปเรื่อยๆฝึกทำไปเรื่อยๆเราไม่บังคับคำว่าไม่บังคับเนี่ยคือไม่บังคับทั้งกายไม่บังคับทั้งจิตคำว่าไม่บังคับเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามสบายไม่ใช่แต่ต้องมีการควบคุมคือถ้าเรายกสุดโต่งสองข้างเน าะ สุดโต่งข้างหนึ่งบังคับต้องได้นี่คือบังคับอีกข้างหนึ่งส่วนข้างหนึ่งก็ปล่อยไปเลยจะคิดอะไรก็คิดจะพูดอะไรก็พูดจะทำอะไรก็ทำเห็นไหมก็ไม่ถูกทั้งสองทางเพราะว่าบางทีจิตเนี่ยมันไปตามอารมณ์ต่างๆเราก็ไม่ได้จะปล่อยมันไปตามอารมณ์ในขณะเดียวกันเราก็ถ้าเราบังคับจิตมากเกินไปเราก็จะแบบปวดหัวระหว่างคิ้วอย่างเงี้ยบางทีปวดท้ายทอยที่ต้องทำคือควบคุมรู้จักที่จะควบคุมมันการควบคุมไม่ใช่การบังคับการควบคุมไม่ใช่การปล่อยปละเลยแต่การควบคุมนั้นด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าสติหรือเครื่องมือที่เรียกสติเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะฝึกสมาธิเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันข้ามกันตอนคุณฝึกสติก่อนโดยแทนที่ว่าจะพยายามทำจิตให้สงบโนมันยังไม่สงบหรอกหรือมันอาจจะได้ก็ฟลุกๆเอาแต่ว่าตอนนี้เราแค่สังเกตเราแค่กำหนดดูเราแค่ระลึกรู้สังเกตดูเฉยๆยังไม่ต้องแบบว่าให้มันสงบแค่สังเกตดูเฉยๆเฝ้าดูเฉยๆยามเนี่ยท่านเปรียบยามฝึกหัดใหม่อ่ะยังไม่รู้ว่าใครควรเข้าไม่ควรเข้าก็ไปแอทแทชกับยามเก่าก่อนดูว่าเขาทำงานยังไง เจ้าค่ะ ดูเขาทำงานยังไงก็ดูใครเข้าใครออกมีความคิดไหมความคิดทางกามเกิดขึ้นโอเคความคิดไม่ใช่ทางกามเกิดขึ้นก็โอเคก็สังเกตดูเฉย ๆ แล้วเวลาสังเกตดูเนี่ยมันต้องมีหลักมีที่แบบเหมือนยามก็ต้องมีป้อม เจ้าค่ะ หลักที่ในที่นี้เราใช้อะไรคุณจะใช้ลมหายใจก็ได้คุณเอาลมหายใจเป็นหลักก่อนเอาเป็นหลัก เจ้าค่ะ ลมหายใจก็ไม่ต้องมาคับนะแต่ว่าก็หายใจธรรมดาแต่เอาลมหายใจเป็นหลักในการอะไรสังเกตดูสิ่งต่างๆสังเกตดูเสียงโอ้ฉันได้ยินเสียงสังเกตดูความคิดโอ้ฉันมีความคิดโอ้ความคิดนี้ดับไปความคิดนั้นมาโอเคสังเกตดูเฉยโดยการสังเกตเนี่ยไม่ต้องตามมันไปไม่ต้องตามความคิดไม่ต้องตามเสียงแต่ว่าสังเกตดูคือเรารับรู้แน ่ โอเค เจ้าค่ะ เพราะนั้นการรับรู้ก็อันหนึ่งการที่จะตามความรับรู้นั้นไปก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ การที่เรารู้เสียงก็อันหนึ่งการที่เราจะคิดตามเสียงนั้นแปลว่าเสียงนี้เสียงใครเสียงอะไรมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้ประเด็นคือเรารับรู้หรือเราจะตามก็ตามเราไม่ลืมลมเป็นต้นเราไม่ลืมลมเป็นต้นคือหมายว่าเราเอาลมเป็นหลักไงจะระลึกถึงอยู่ตรงนี้ตลอดในที่นี้บางทีคุณก็ใช้พุทโธบางคนก็ใช้สัมมาระหังบางคนก็ใช้ยุบน้อพองน้อบางคนก็ใช้ลมหายใจได้ทุกวิธีแหละ เจ้าค่ะ เอาอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่ตั้งในที่นี้เอาลมหายใจเป็นเครื่องมืออานาปานสติ เจ้าค่ะ เอาพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือเป็นพุทธานุสติเอาครูบาอาจารย์เป็นเครื่องมือเป็นสังฆานุสติเอาศีลของฉันเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นศีลานุสติเอากายของฉันเป็นเครื่องเป็นกายะกตาสติได้โอเคนะ เจ้าค่ะ พอมาเป็นเครื่องมืออย่างนี้แล้วคุณพยายามที่จะนึกถึงตรงนี้ให้ได้ตลอดแล้วเอาเป็นจุดสังเกตอะไร สังเกตอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นสังเกตใครก็ตามที่จะเข้ามาสังเกตใครก็ตามที่จะออกไปเสียงนี่มาความคิดนี่มาเออหรือความคิดนี่มันก็หายไปแล้วความคิดอื่นก็มาแต่ไม่ลืมนะไม่ลืมอะไรไม่ลืมลมไม่ตามนะไม่ตามความคิดหรือถ้ามันจะตามไปก็ไม่ลืมลมหรือถ้ามันจะตามเสียงไปใครมาทำอย่างนี้นะไอ้ความคิดว่าใครจะมาทำอย่างนี้นะแต่คุณก็ไม่ลืมกายไม่ลืมพุทโธเข้าใ จไหมเจ้าค่ะ ความที่คุณรับรู้สิ่งอื่นๆต่างๆได้นั่นคือวิญญาณใช่ไหมร ับ รู้ได้แล้วไม่ลืมลมความระลึกได้นั้นนั่นน่ะคือสติความระลึกได้นั้นน่ะคือสติสติก็จะมีกำลังขึ้นหน่อยหนึ่งสติก็จะมีกำลังขึ้นหน่อยหนึ่งโอเคไหมอันนี้คือหลักการง่ายๆนะ เริ่มต้น เริ่มต้น การเริ่มต้นของคนทำสมาธิ ฝ ึ กสติฝึกสติ ค่ะ ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าเราจะไม่เห็นภาพหรือเราจะไม่ได้กลิ่นไม่ใช่ก็ได้กลิ่นอยู่เห็นอยู่แต่ว่าในที่นี้เราไม่ได้ expect หรือคาดหวังว่าจิตมันจะต้องไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้เห็นอะไรเลยอันนั้นคือมันรู้เกินไปเรารู้กันไปแล้วเอาง่ายๆก่อนว่าแค่ไม่ลืมลมได้ไห ม แค่ไม่ลืมพุทโธได้ไหมถ้าทำได้นั่นคือสติสติมีกำลังมากขึ้นเดี๋ยวสมาธิมันมาเองสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ด้วยการข่มขี่การบังคับการห้ามการปรุงแต่งจะไม่ได้แต่ได้ด้วยความสงบระงับประณีตด้วยความที่ว่าสงบด้วยความประณีตด้วยความระงับยิ่งจะบังคับให้มันได้เนี่ยมันไม่ได้มันยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งคิดมากยิ่งปวดหัวยิ่งอ่อนแอยิ่งแบบสุดท้ายก็เลิกไปเองเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสติก่อนสติสมาธินี่ไม่เหมือนกันคนละอย่างกัน เจ้าค่ะ ทีนี้พอเราฝึกสติไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าจิตเนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะไปตามอารมณ์จะไปตามอารมณ์ไม่ตาก็หูจมูกลิ้นกายใจความคิดนึกไปอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้พอเราบอกว่าเอ้ยคุณอย่าตามไปนะคุณอย่าตามไปนะแล้วให้ฉันอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่กับลมบ้างอยู่กับพุทโธบ้างอยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างจิตที่มันจะมีแนวโน้มตามไปเนี่ยมันก็จะไม่ตามไปสิ่งนั้นที่จะมาดึงจิตไปก็จะอ่อนกำลังจิตเนี่ยพอเราพยายามแบบดึงมันคำว่าดึงเนี่ยอาจจะไม่ถูกด้วยซ้ำคือเราจดจ่อมันบังคับมันฝืนมันฝึกมันฝึกมันในที่นี้คือแบบจะว่าบังคับมันก็ไม่ใช่คือหมายถึงว่าควบคุมมันฝึกมันฝืนมันต้องฝืนต้องฝึกต้องควบคุมโอเคนะฝืนฝึกควบคุมในความที่ว่าให้มันอยู่กับตรงนี้ถ้ามันลืมไปอย่าไปว่ามันหมายถึงจิตเนี่ยนะอย่าไปว่าเขา เจ ้ าค่ะ ลืม กลับมา ระลึกใหม่ อ๋อเจ้าค่ะ ระลึกใหม่นี่ก็ไม่ใช่ว่าดึงเพราะว่าถ้าดึงไปดึงมาบางทีมันเหนื่อยมันบังคับไงแต่ในที่นี้เราทำให้เป็นธรรมชาติโดยการทำให้เป็นธรรมชาติเนี่ยก็คือเอาอันใดหนึ่งเป็นที่ตั้งซึ่งอันใดหนึ่งที่เป็นที่ตั้งนี้เราก็พูดถึงเมื่อสักครู่ลมหายใจบ้างกายบ้างพุทโธบ้างอะไรก็ได้เอาเป็นเครื่องมือคืออนุสติ10พอเสร็จอย่างนี้ปุ๊บกระบวนการที่จะเกิดอะไรขึ้นจิตนั้นเนี่ยก็จะค่อยคลายออกจากสิ่งต่างๆเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเนาะการที่ว่าแบบได้ยินเสียงมาปุ๊บปึ๊ดไปเลยมีคนพูดอย่างนี้มาปึ๊ดแล้วก็ตอบไปเลยเนี่ยคือมันเป็นความเคยชินของจิตทีนี้พอเราฝึกว่าเอ้ยคุณอย่าไปนะฝึกควบคุมใช่ปะไอ้ความเคยชินนั้นก็อ่อนลงมันก็จะค่อยรวมมาสติก็จะมีกำลังสติมีกำลังปุ๊บเนี่ยจิตไอ้ที่ว่ามันเคยชินไปงั้นมันก็ไม่ไปมันก็จะรวมลงมาโดยอัตโนมัติเลยพอรวมลงความคิดนึกต่างๆจะจางคลายลงจนเหลือความเป็นสมาธิได้ไง เป็นจุดเดียวที่เรียกว่าจิตรวมลงเป็นจุดเดียวใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะใช่ท่านเปรียบไว้ เจ้าค่ะ เหมือนกับผูกสัตว์6ชนิดเอาไว้กับเสาถ้ามันยังมีแรงมากอยู่มันก็จะดึงถ้ามันแรงมากจริงๆบางทีเชือกขาดบางทีเสาล้มถ้าเสาไม่แข็งแรงเสาเปรียบเหมือนกับสติโอเคนะเสาเปรียบเหมือนกับสติสัตว์6ชนิดเปรียบเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่สัตว์6ชนิดนั้นจะไปเช่น จระเข้ก็จะลงน้ำน้ำนั้นเปรียบเหมือนอาหารจระเข้นั้นเปรียบเหมือนลิ้นจระเข้เนี่ยเป็นลิ้นของเราน้ำนั้นเปรียบเหมือนอาหารว่ามันใจหาตรงนั้นตลอด เจ้าค่ะ หรือว่าลิงลิงนี่ก็จะเข้าป่าแล้วลิงเนี่ยเปรียบเหมือนใจของเราป่าเนี่ยเปรียบเหมือนธรรมารมณ์อย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ เราก็จะเริ่มที่จะควบคุมจิตของเราด้วยสติได้ด้วยสติได้ท่านจึงพูดไว้อย่างนี้บอกว่าจิตของเราเนี่ยควรจะตั้งเอาไว้ด้วยสติด้วยสติตั้งเอาไว้ด้วยสติแล้วเนี่ยจะเจอความที่จิตนั้นเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธินั่นเองเนาะ เจ้าค่ะ โอเค สาธุเจ้าค่ะทีนี้ข้อถัดไปคุณซีพีถามว่าความสุขในสมาธิเนี่ยเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามนี้เนี่ยที่คุณสีพีถามมาก็เนื่องจากว่าการที่เคยได้ยินเขาพูดกันมานะเจ้าค่ะว่าพอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยบางคนก็สุขจนน้ำตาไหลบ้างหรือว่ามีความสุขจนเหมือนกับตัวเองเนี่ยเบาลอยไปเลยก็มีนะเจ้าคะแต่ว่าสำหรับตัวคุณซีพีเองเนี่ยบอกว่าโดยสุดตัวแล้วเนี่ยไม่เคยได้รู้สึกถึงขนาดนั้นก็เลยกลับนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาว่าความสุขในสมาธิเนี่ยเป็นอย่างไรเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ เหมือนคนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคุณใจแล้วก็แบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปนั่นไปนี่เนี่ยแต่พอมาอยู่วันหนึ่งถูกหวยแล้วก็ซื้อเบนซ์มาขับอย่างไงโอ้ยคุณแบบไม่เอาแล้วมอเตอร์ไซค์ เจ้าคะ ไม่เอาแล้วมอเตอร์ไซค์ท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าพุทธเจ้าเปรียบเนาะเปรียบไว้เหมือนกับคนที่จมอยู่ในหลุมส้วมสมัยโบราณคุณใจมันจะพูดยังไง ทารุณมาก มันขุดลงไปอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็เอาไม้กระดานผ้าใช่ไหมแล้วคุณก็ไปคล่อมอยู่นั้นแล้วว่าถ่ายลงไป เจ้าค่ะ จนเต็มหลุมส้วมเนี่ยเต็มเลยมิดหัวคุณตกลงไปตรงนั้นเสร็จปุ๊บไม่มีแม้แต่ผมสักเส้นนึงที่จะโผล่ออกมาแต่ไม่รู้ไงโอ้โหออกมาได้แช่อยู่ในนั้นน่ะจนแม้แต่ซอกเล็บเนี่ยก็เต็มไปด้วยอุจจาระนะพอออกมาเสร็จปุ๊บเขานะก็ทำยังไงก็คนนึงเอาทรายมาลูบคือกำจัดไอ้เศษที่มันติดตัวใช่ไหมเอาทรายมาถูไม่ได้ถูรอบเดียวมันไม่หมดถูมันสัก10 รอบเอาทรายถูเสร็จเรียบร้อยคุณไปอาบน้ำมาเสร็จปุ๊บทาด้วยน้ำมันแล้วไปอาบน้ำใหม่แล้วกลับมาทาด้วยน้ำมันแล้วก็มาแคะตามซอกเล็บตอกเท้าไอ้แบบแคะหมดเรียบร้อยทาด้วยน้ำมันอย่างนี้อีก100 รอบแล้วก็อาบน้ำใหม่เสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็มาปรุงน้ำหอมทาใหม่แล้วก็แต่งหน้าอย่างดีใส่เครื่องแบบผ้าไหมอย่างใหม่พวกหัวอะไรต่างๆแล้วโอเคไปเราจะไปเที่ยวงานกันแต่ในขณะที่ไปเนี่ยก็เดินผ่านหลุมอุจจาระเดิมที่คุณอยู่นั่นแหละแล้วเกิดมีเพื่อนอยู่ในนั้นเอ้าเพื่อนทำไมไปอยู่ในนั้นถามว่าไอ้คนนั้นน่ะเขาจะลงมาช่วยไอ้คนที่มันยังอยู่ในหลุมส้วมเนี้ยไหม ยอมว่าไม่ช่วยเจ้าค่ะเพราะมันผ่านความเหม็นมาเยอะแล้ว โอ้โหแบบใช่ไหมกว่าจะหอมขนาดนี ้ ไม่เอาเลยไม่เอาเลยอย่างดีก็เฮ้ยเพื่อนออกมาสิออกมาเออก็แค่เนี้ยเหมือนกันว่าคือนี่ท่านเปรียบไว้บอกว่าคนที่ได้สมาธิแล้วหรือว่าคุณทำที่เขาสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยเรื่องกามเนี่ยโอ้ไม่อยากจะได้จะเห็นว่าเป็นเหมือนแค่สุนัขแทะกระดูกสุดท้ายก็กินน้ำลายตัวเองไม่อิ่มด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสุขในสมาธิเนี่ยมันมีอานิสงส์มากแบบนี้เปรียบเหมือนยังมีต่อไปอีกนะคุณใจว่าเทวดาเนี่ยโอ้มีความสุขแบบของเทวดาที่เขาจะมีกันเช่นหิมทิพย์อากาศเนี่ยจะไม่ได้ร้อนเกินไปหนาวเกินไปแล้วก็มีแสงออกจากตัวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจะมาเป็นโควิดเนี่ยโควิดในเทวดาในสวรรค์ไม่มีคือในใจเนาะ เจ้าค่ะ ไม่ต้องพูดถึงโควิดมะเร็งก็ไม่มีโรคไข้ก็ไม่มีปวดหัวตัวร้อนอะไรนี่ไม่เป็นตอนนี้ว่าด้วยความเป็นสุขอย่างเทวดาแล้วเขามาเห็นความสุขของมนุษย์ที่ว่าลูกเขาหลับดีที่ว่าเขาจะแบบมีอยู่มีกินอาหารดีๆไปกินเชฟที่เขาทำโอมากาเสะอร่อยๆอย่างเงี้ย ไม่อยากจะได้หรอก ไม่อยากจะได้สุขในสมาธิเนี่ยมันละเอียดปานนั้นดีปานนั้นเพราะว่าจะอธิบายไงอ่ะก็คือถ้ายังไม่ได้ไม่รู้มันก็พูดยากอธิบายไม่ได้ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้ได้ด้วยตัวเองถูกไหมเจ้าค่ะรู้สึกได้ด้วยตนเอง เหมือนเขาจะอธิบายว่าโอ้อาหารเนี่ยร้านเนี่ยมันดีอย่างนี้อร่อยอย่างนี้อ่าแต่พอคุณไปกินแล้วเนี่ยโอ้มันรู้ด้วยตัวเองได ้เจ้าค่ะ คนอื่นเขาพูดก็เรื่องของคนอื่นนะเขาก็โฆษณาได้ก็ประมาณนี้ทีนี้พอคนโฆษณาเช่นไม่ว่าใครจะโฆษณาก็ตามพระพุทธเจ้าโฆษณานั่นคือคำสอนใช่ป่ะเพื่อนเราโฆษณาให้ฟังนั่นก็เป็นประสบการณ์ของเขาใช่ป่ะทีนี้ไอ้คำโฆษณาต่างๆนั่นแหละคือคำสอนหมดทุกอย่างแล้วแหละเอ๊ะแล้วเราจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆนี่มันสำคัญตรงนี้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราได้ยินครั้งแรกกับหัวใจหรือว่าสมาธิมันมีสูตรยังไงมันโอ้อธิบายกันไว้มากมายทั้งคนใกล้คนไกลตัวอธิบายในหนังสือเนื้อหาอะไรต่างๆแต่ประเด็นคือเราทำให้มันเกิดขึ้นในจิตใจเราได้อย่างไรหรือบางคนนะ ค ุณใจเป็นแบบนี้ว่าตอนช่วงวัยรุ่นหรือว่าตอนเป็นอยู่ในช่วงผู้ใหญ่ที่ยังไม่อายุมากเนี่ยเกิดฟลุกๆไงไม่รู้ทำไม่ได้แต่ขอไปทำได้สมาธิฟลุกทำได้แต่ผ่านมา10ปี20ปี30ปีเอ๊ะอยากได้แบบเก่าแต่มันไม่ได ้เอออ ยากได้แบบเดิมแต่มันไม่ได้พยายามทำยังไงก็ทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอยากได้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ไงสมาธิเนี่ยมันจะไม่ได้ด้วยความอยากแต่ได้ด้วยความสงบระงับด้วยการระงับการปรุงแต่ง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นจากไอเรื่องที่เราได้ยินจากหูใช่ไหมมาในสิ่งที่เราจำได้ในสมองใช้มันเข้าถึงจิตใจเนี่ยมันห่างกันแค่ศอกเดียวในระยะห่างแค่ศอกเดียวเนี่ยโอ้บางทีบางคนเดินทางเป็นสิบปีอย่างนี้เป็นต้น กว่าจะลงมาที่ใจใช่ไหมเจ้าค่ะ เข้ามาสู่จิตใจได้แล้วถามว่าจะเข้ากันยังไงให้มันอะไรกันได้ไงก็ต้องใช้สติไงสติเนี่ยจึงเป็นตัวแยกแยะเป็นตัวจัดระเบียบเนี่ยพอเราตั้งสติแยกแยะจัดระเบียบได้สมาธิเนี่ยเราจะค่อยระงับไปทีละขั้นละขั้นถ้าเราจะพยายามข้ามขั้นมันจะคว่ำทั้งสองทางแต่เราทำไปเป็นขั้นเป็นตอนการทำไปเป็นขั้นการทำไปเป็นตอนจะทำให้มีความก้าวหน้าขึ้นตามลำดับแล้วสิ่งนี้ก็จะรู้เองเห็นเองได้เฉพาะตนเองนะธรรมะพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่รู้เองเห็นเองได้เชิญเข้ามาพิสูจน์ได ้เจ้าค่ะแล้วตรงนี้โยมขออนุญาตแทรกถามนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าปิติมากจนน้ำตาไหลหรือว่าบางคนบอกเหมือนตัวลอยเบาไปอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแตกต่างกันไปแล้วแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันทุกคนด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วแต่จิตเบื้องหลังเขาจะเป็นอย่างไรจิตแข็งหรือจิตอ่อนอย่างไรอันนี้โยมพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เป็นลักษณะของปีติเนี่ยเป็นลักษณะของปีติปีติบางอย่างมีน้ำตาไหลปีติบางอย่างน้ำตาไม่ไหลลักษณะการที่ตัวลอยนั้นก็คือมีการปรุงแต่งทางกายที่มันระงับลงจึงทำให้เหมือนรู้สึกว่าตัวใหญ ่ เริ่มเติมหรือมันรู้สึกว่าตัวเล็กนิดเดียวอย่างเงี้ย อ ันนี้คืออาการที่การปรุงแต่งของจิตระงับ แ ล้วจะเกิดปีติร่วมด้วยก็ได้อย่างเงี้ยเป็นไปได ้ ซึ่งอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทางที่เราจะต้องผ่านคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเราไม่ได้จะเอาสุขเพราะว่าสุขหรือปีติก็ยังเป็นเวทนาโอเคนะเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้จะเอาเวทนาเราไม่ได้จะเอาสุขเข้าใจไหมแต่เราปฏิบัติเราจะเอาปัญญาเราจะเอาการรู้แจ้งเราจะเอาความเข้าใจแต่ว่ามันจะผ่านสุขเวทนาเนี่ยเป็นมันต้องผ่านมันเป็นไปได้ เจ้าค่ะ มันต้องมาทางนี้คือถ้าจะไปทางอกุศลหรือกูจะทำชั่วทำผิดทำบาปแล้วเพื่อที่จะให้บรรลุเนี่ยมันผิดทาง เจ้าค่ะ แต่เรามาทางที่ถูกใช่ไหมทางที่จะเป็นกุศลมันจะผ่านสุขเวทนา เจ้าค่ะ ต่อไปอีกเราก็ต้องต่อไปอีกให้เห็นสุขเวทนานั้นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงมันถึงจะไปได้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นคือที่เขาพูดถึงว่าสมาธิสุขอย่างนี้อันนี้เป็นทางผ่านเป็นทางผ่านที่คุณต้องมาถึงสเตชันนี้ซะก่อนมันอาจจะแบบห่างไม่มากหรือห่างมากก็แล้วแต่คนนั้นที่จะไม่เหมือนกันแล้วอาการก็จะแตกต่างกันไปรวมตรงนั้นเรียกว่าเป็นสุขหรือปีติปราโมทย์อย่างเงี้ยได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก ข้อสุดท้ายที่คุณ CP ถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าการเพลินไปในภายในกับการเข้าภวังค์เนี่ยเป็นอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะการเพลินไปในภายในกับการเข้าภวังค์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คำว่าเพลินในภายในพระอาจารย์ก็จะนึกถึงพุทธพจน์ตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าตั้งสยบอยู่ในภายในหรือเปล่าตั้งสยบอยู่ในภายในคำว่าตั้งสยบอยู่ในภายในก็คือเพลินไปในภายในคือถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันจะคล้องกันเข้ากัน เจ้าค่ะ แต่ว่าในสมาธิเนี่ยที่มีปีติสุขเนี่ยคุณเพลินไปในปีตินั้นไปในสุขนั้น อ ันเนี้ยคือตั้งสยบอยู่ในภายในคุณเพลินไปในภายในซึ่งมันไม่ดีเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ว่าปีติสุขจากสมาธินั้นไม่ดีนะดีนะเพราะมันเป็นสมาธิใช่ไหมล่ ะเจ้าค่ะ แต่ความเพลินพอใจไปในปีติสุขนั้นน่ะไม่ดี เจ้าค่ะเพราะเราควรจะข้ามพ้นปีติสุขนี้ไปสู่อีกขั้นถัดไปถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ที่บอกว่าเป็นทางผ่านทางผ่านตรงนั้นไม่ใช่ที่หมายไง เจ้าค่ะ เราทำสมาธิเนี่ยไม่ได้จะเอาสุขเวทนาตรงนั้นแต่เราทำสมาธิเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นความจริงคือความเป็นของไม่เที่ยงในสมาธินั้นหรือในอะไรก็ตามที่คุณเอาสมาธินั้นตั้งเอาไว ้เจ้าค่ะ ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงขันธ์5แล้วล่ะในสมาธิก็มีขันธ์5แล้วอาจจะตัวขันธ์5เองที่เป็นสมาธิเองเป็นส่วนสัญญาหรืออาจจะใช้สมาธินั้นเห็นเสียงเห็นภาพที่มันไม่เที่ยงก็ได้ เจ้าค่ะ แต่ถ้าพูดเจาะจงคือเสียงภาพนั้นเป็นสิ่งข้างนอกใช่ไหมคุณไม่หมุนหรือว่าเพลินหรือว่าไปตามภายนอกนั่นก็คือไม่เป็นเสียงเป็นภาพกลิ่นพวกนี้ไม่ตามไปในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะตั้งสยบอยู่ในภายในไม่ฟุ้งไปในภายนอกไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในคือถ้าไม่ฟุ้งไปในภายนอกก็จริงแต่ถ้าตั้งสยบอยู่ในภายในก็ยังไม่ดีก็ยังไม่ดีแต่ต้องไม่เพลินไปในภายในคำถามก็คือต่างกับการเข้าภวังค์อย่างไรลักษณะการเข้าภวังค์นี่พระอาจารย์เข้าใจอย่างนี้นะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าสมาธิเนี่ยมันมีกำลังมากจนถ้ามันเหมือนหลับไปแต่มันไม่ใช่หลับเหมือนหลับไปแต่มันไม่ใช่หลับแต่สติมันไม่มีจะพูดก็คือคุณเพลินไปในสมาธินั่นแหละเพลินไปในสมาธิอยู่ในสมาธินั้นจนกระทั่งแบบไม่มีสติคือตกภวังค์ไปก็คือกำลังของสมาธิเนี่ยมันอาจจะฟลุกๆมากขึ้นมาพอฟลุกๆมากขึ้นมาแล้วไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ได้ทำให้เห็นตามความเป็นจริงมันก็จึงเพลินไปในภายในได้ต่างกันตรงไหนต่างกันคือเหมือนกันตรงไหนก่อนเหมือนกันตรงที่มันไม่มีสติเหมือนกันในสมาธิคุณก็ต้องมีสติในสมาธินะถ้าไม่มีสติในสมาธิก็เผลอไป เจ้าค่ะ หมายถึงเพลินไปในสมาธิหรือตกประบังไปในสมาธินี่คือสิ่งที่เหมือนกัน เจ้าค่ะ สิ่งที่ต่างกันก็คือลักษณะของภวังค์เนี่ยเป็นอินทรีย์หรือว่าเป็นกำลังของสมาธิมันเกินมาม เจ้าค่ะ ซึ่งมันก็จะน้อมไปในทางขี้เกียจน้อมไปในทางขี้เกียจทำให้แบบเกิดความเกียจคร้านได้ เจ้าค่ะ โอเคส่วนเพลินไปในภายในก็จะอธิบายไปในบริบทที่เปรียบเทียบกับการฟุ้งซ่านไปในภายนอกโอเค เจ้าค่ะทีนี้เราจะแก้ไขเพื่อให้พ้นจากภาวะที่ว่าเพลินไปในภายในหรือแม้แต่ตกภวังค์อยู่ตรงนั้นเนี่ยอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะโยมคิดว่าพอพระอาจารย์พูดอย่างเงี้ยโยมมีความรู้สึกว่าเราน่าจะตกภวังค์เพราะว่าจะนิ่งไปเลยแบบเงียบไม่ได้หลับนะเจ้าค่ะไม่ง่วงไม่อะไรแต่ว่าเป็นจะนิ่งเงียบไปเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแก้ยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคอันดับแรกก็คือต้องมีสติรู้ตัวก่อนมีสติ เจ้าค่ะ ก่อนว่านี่ฉันตกภวังค์เนี่ยต้องระลึกให้ได ้ ต้องระลึกให้ได้พอระลึกได้แล้วนี่มันคิวเป็นคิวคำว่าคิวเนี่ยคือหมายถึงเป็นเครื่องหมายเป็นป้ายบอก เจ้าค่ะ คุณเพลินไปแล้วนะคุณตกภวังค์แล้วนะหมายความว่าไงเนี่ยโอ้หมายความว่าสมาธิเนี่ยคุณเกินไปคุณก็ต้องเพิ่มความเพียรเพิ่มกำลังคือความเพียรเพราะว่าสมาธิกับความเพียรวิริยะในที่นี้หมายถึงการทำจริงแน่จริงมันปรับกันศรัทธากับปัญญาปรับกันสมาธิความเพียรปรับกันสตินี้ต้องมีทุกที่เราเพื่อที่จะรู้ว่าบางทีเราตกประวังไปแล้วหรือเราฟุ้งซ่านคือถ้าความเพียรมากเกินไปก็จะฟุ้งซ่านเอาฟุ้งซ่านเป็นคิว ถ้าสมาธิมากเกินไปก็จะตกผวังเป็นความแบบเหนื่อยหน่ายหรือนิ่งๆไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ okay. คือคิวว่าสมาธิมากเกินไปหรือในเคสที่ว่าลงงมงายเกินไปอันนั้นคือศรัทธามากเกินไปในเคสที่ว่าเฮ้ยเราดูถูกคนอื่นมากเกินไปอันนั้นคือแสดงว่าปัญญาคุณมากเกินไปต้องปรับกัน okay. ในเคสนี้ก็คือเราก็ปรับเพิ่มความเพียรปรับเพิ่มความเพียรความเพียรคือการทำจริงแน่ๆจริงในที่นี้ก็คือละอกุศลเพิ่มกุศลละอกุศลเพิ่มกุศลกุศลอะไรที่เราขาดไปในที่นี้เอางั้นต้องเป็นการพิจารณาต้องมีการพิจารณาให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆฝึกเห็นข้อนี้ฝึกเห็นข้อนี ้ okay. เห็นความนิ่งๆเนี่ยแทนจะยินดีในความนิ่งใช่ป่ะปุ๊บจิตมันจะน้อมไปในภวังค์นั่นแหละมันจะนิ่งเลยถ้าคุณยินดีในความนิ่งมันจะเข้านิ่งเลยนะในที่นี ้ ในที่นี้คุณต้องเห็นความนิ่งนั้นน่ะโดยความเป็นของไม่เที่ยง เห ็นความนิ่งนั้นนั่นน่ะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันต้องตั้งสติไว้ระดับหนึ่งว่าเอ้ยความนิ่งเนี่ยไม่เที่ยงหรอเนี่ยทำไมนะถ้าสมมติว่าเราเห็นความนิ่งเสร็จโอ้ยความนิ่งเนี่ยดีจังเลยถ้าคุณยินดีไปในความนิ่งนั้นปุ๊บมันจะแบบบึ้ดลงไปเลยมันก็จะแบบแฮปปี้ละจนก็แบบเพลินไปไหนไปไหน เจ้าค่ะ แต่ถ้าเพราะว่านิ่งๆเหรอมันเที่ยงป่ะเนี่ยมันไม่เที่ยงอันนี้เอ้าทำไมนิ่งๆแล้วว่าไม่เที่ยงมันก็เที่ยงป่ะคือนิ่งๆไม่ใช ่ นิ่งนั่นแหละไม่เที่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้นิ่งก่อนหน้านี้มันไม่นิ่งก็ถ้าก่อนหน้านี้ไม่นิ่งแล้วตอนนี้นิ่งแล้วความนิ่งที่มันเกิดมีมันเที่ยงเหรอเที่ยงไหม ก็ไม่เที่ยง ไม่เที่ยง ไม่เที่ยง เพราะก่อนหน้านั้นมันไม่มีไงแล้วตอนนี้มันมีเอาอะไรที่มันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเกิดมันไม่ใช่เป็นตัวมันนะมันไม่ใช่จะเที่ยงได้เพราะว่าถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันหายไปตัวมันก็ต้องหายไปแล้วถามว่าความนิ่งๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดมันไม่ได้อยู่ชั่วกาลนานมันก็ตอนนั่งมันก็ได้แต่พอไม่ได้นั่งกินข้าวหรือไปทำที่นั่นที่นี่ไอ้ความนิ่งนี้มันก็หายไปหรืออย่างน้อยมันอาจจะอยู่แต่ว่าเราไม่ได้สังเกตเห็นมันก็คือไม่มีจากการสังเกตของเราก็ในเมื่อมันหายไปแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไงคือมันก็ไม่เที่ยงไงทั้งการเกิดและการดับของมันในเมื่อมันไม่เที่ยงทั้งการเกิดและการดับเนี่ยคือไม่เที่ยงนั่นแหละเราสังเกตเห็นข้อนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้แหละคือปัญญานี่แหละคือปัญญาก็จะปรับกันสมาธินั้นก็จะทำให้เกิดปัญญาด้วยกำลังความเพียรในข้อที่เราพยายามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงปัญญาก็จะเกิดปรับกันกับสมาธิเราก็จะทำให้ก้าวข้ามล่วงกิเลสอะไรที่มันจะเลียๆหรือความยึดถืออะไรที่มันจะเบาบางเนี่ยเราจะทะลุผ่านไปได้เนาะ เจ้าค่ะ เดินผ่าน สาธุเจ้าค่ะก็อันนั้นทั้งหมดก็เป็นคำถามจากท่านแรกคือคุณ CP นะเจ้าค่ะเกี่ยวกับสมาธิหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังในเช้าวันนี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้มากทีเดียวสำหรับท่านที่กำลังเริ่มทำสมาธิหรือว่าอาจจะมีปัญหาเวลาทำสมาธิคล้ายๆกับท่านผู้ถามมานะคะต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคำถามของผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะที่ฝากถามมาบอกว่าท่านผู้นี้เนี่ยบ่นมาว่ายังไม่สามารถจะแยกออกว่านี่เราพิจารณาธรรมหรือเราฟุ้งซ่านในระหว่างนั่งสมาธิหรือแม้ในระหว่างวันเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์นี่ฟุ้งซ่านหรือเปล่าหรือเรากำลังพิจารณาธรรมอยู่เนี่ยเจ้าค่ะจะแบบนึกไม่ออกแยกแยะไม่ได้เจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ คือคำว่าที่แยกแยะไม่ได้แยกแยะเนี่ยคือสติไงแสดงว่าสติกำลังมันยังไม่เต็มที่สติกำลังไม่เต็มที่ก็จึงทำสมาธิก็ยังไม่ได้ได้ก็ได้นิดหน่อยได้แป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็คือบอกให้ได้เลยก็มันก็ฟุ้งซ่านนั่นแหละถ้าคุณยังแยกไม่ออกว่านี่เป็นการพิจารณาธรรมหรือความฟุ้งซ่านตอบได้เลยคือฟุ้งซ่านนั่นแหละตอบให้มั่นใจแล้วว่าฉันฟุ้งซ่านฉันฟุ้งซ่านแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มแยกออกว่านี่คือสมาธินะอันนี้คือฟุ้งซ่านนะนั่นแหละ okay. คือสติคุณมีกำลังแล้วโอ้นี่มันคือมันช่วงเรนจ์เนี่ยมันอาจจะมันจะกว้างนะเอาใหม่สมมติเรนจ์ข้อแรกที่ว่าเรายังแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่านี่มันสติหรือสมาธิอันนั้นแหละคือฟุ้งซ่านอยู่ละแต่พอไปถึงจุดที่ว่าฉันแยกออกได้แล้วว่านี่คือสตินี่คือสมาธินี่คือความฟุ้งซ่านเนี่ย ว่านั้นคุณก็จะไปไกลละเพราะคุณเริ่มเห็นด้วยปัญญาแล้วคุณมีความชำนาญในการเข้าออกสมาธิละคุณถึงจะสามารถรู้ได้ว่าอันนี้ฟุ้งซ่านแล้วพอละต้องมาทำสมาธิละอันนี้ไม่ใช่การพิจารณาละทีนี้ไอ้ระหว่างตรงนี้จากจุดที่ว่าเราจะแยกออกกันได้ไงมันก็จะมีรายละเอียดที่เราสามารถปฏิบัติได้คือท่านให้ทำอย่างนี้ว่าเราจะมีกำลังสติเนี่ยนะคุณเดินใจเราจะมีกำลังสติเนี่ยมันเนื่องด้วยเหตุปัจจัยอยู่ห้าอย่างเหตุปัจจัยอยู่ห้าอย่างท่านเรียกครอบนี้เราจะแจกแจงไปทีละข้อหนึ่งเอาศีลก่อนศีลนี้ต้องเป็นเบสิกศีลต้องเป็นเบสิกศีลเราจะไม่ละเอียดสักข้อใดข้อหนึ่งโอเคคุณไปแก ้ ถ้าเราสังเกตว่าศีลจะไม่ละเอียดในข้อใดข้อหนึ่งฉันยังตบยุงยังฆ่ามดอยู่นี่ก็ไปแก้โอเคป่ะหรือสองการรู้ประมาณในการบริโภคป่ะกินก็กินเต็มที่กินไม่เป็นเวลากินจุบกินจิบยิ่งอยู่บ้านนี่ยิ่งกินมากอ่ะก็ต้องรู้ประมาณในการบริโภคนี่ข้อที่สองหรือข้อที่สามต้องรู้จักสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์คำว่าสำรวมอินทรีย์เนี่ยหมายความว่าคุณก็อย่าไปดูสื่ออะไรที่มันจะแบบให้หูตาเวอร์หวะห ู ตาเวอร์หวะเช่นอะไรเช่นดูสื่อลามกหรือดูหนังดราม่าอยู่เรื่อยฟังข่าวที่แบบรุนแรงยิ่งคนพูดแบบใส่อารมณ์เนี่ยยิ่งชอบฟังอันนี้ไม่ควรอันนั้นคือไม่สมรู้มี เล ี่ ยงซะใช่ไหมจ๊ะคะ วันนี้ก็ดูข่าวแป๊บๆหนึ่งก็พอละติดตามข่าวสารบ้านเมืองนิดหน่อยดูหนังดูละครก็เลิกซะไม่ต้องดูก็ได้ เจ้าค่ะ ซีรีส์ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรก็ฟังทำดีกว่าอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นการสำรวมอินทรีย์ทำไม่อีกก็เป็นการประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นคำนี้หมายความว่านอนยามเดียวอย่านอนกลางวันนอนกลางวันหรือเปล่าหรือในขณะที่นอนเนี่ยหรือนอนยามเดียวก็จริงไม่นอนกลางวันแต่ตื่นสายไหมถ้าตื่นสายอยู่เรื่อยจนพระอาทิตย์ขึ้นโด่งแล้วโอ้มันก็ไม่ใช่ประกอบความเพียรอยู่ในการเป็นเครื่องตื่นคำว่าเครื่องตื่นหมายความว่าคุณนอนยามเดียวคือยามกลางแห่งราตรีต้องตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยมันถึงจะดีในข้อที่4จะเป็นการฝึกสติได้ เจ้าค่ะ ถัดมาข้อที่5ก็จะเป็นการที่อยู่สันโดษอยู่สันโดษคือไม่คลุกคลีกับคนนั้นคนนี้มากเท่าไหร ่เจ้าค่ะอ ย่างเช่นกรณีของพระสงฆ์อย่างเงี้ยนะรู้จักที่จะอยู่สันโดษเนี่ยก็คือเวลารับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้ไปหากันตามกุฏิเช่นพระองค์นี้อาจจะไปหาเนรคนนั้นคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คือจะไม่เป็นลักษณะนี้คืออยู่สันโดษแต่ถ้าไปหากันอยู่เรื่อยคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเป็นยังไงนะหรือมีก็นิดหน่อยอัปเดตแต่ถ้าแบบยาวๆมากๆบ่อยๆโทรคุยอยู่เรื่อยจ้อแจ ๊ มันก็คือไม่สันโดษไม่สันโดษคือไม่อยู่สงัดไม่อยู่ไม่สงัดไม่อยู่สันโดษมันก็จะแยกแยะไม่ออกสติเราจะไม่มีกำลังสติเราจะไม่มีกำลังโอ้แล้วก็ยังมีข้อหนึ่งก็คือที่ว่าข้อสันโดษเมื่อสักครู่คืออยู่สงัดแต่ว่าความสันโดษจริงๆเนี่ยหมายถึงการอยู่ด้วยบริการตามมีตามได้อยู่ง่ายๆไม่ได้ต้องบอกว่าเรื่องมากรู้อะไรมากมายก็แบบพอง่ายๆอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะความสันโดษแต่ข้อที่ว่าไม่ไปคลุกคลีกันเนี่ยก็คือการอยู่สงัดด้วยเงื่อนไขปัจจัยเหล่านี้คุณใจจะทำให้สติของเรามีกำลังถามว่าเงื่อนไขปัจจัยเหล่านั้นคืออะไรคือสิ่งที่เราปฏิบัติได้ทางกายวาจาสิ่งที่เราทำได้ทางกายวาจาซึ่งมันไม่ใช่สมาธิเลยนะไม่ใช่สมาธิเพราะฉะนั้นคือสมมติว่าเราบอกว่าแม้ในระหว่างวันเนี่ยคุณทำสี่ห้าอย่างห้าหกอย่างนี่ไหมถ้าในระหว่างวันคุณทำห้าหกอย่างอาจจะไม่ได้นั่งสมาธิระหว่างวันก็ได้นะนั่นแหละคือคุณทำสติให้มีกำลังแล้วคุณฝึกสติแล้วให้มีกำลังแล้ว ให้ได้5ข้อนี้ที่พระอาจารย์ว่านะ จ๊ะใช่ๆมันก็จะเริ่มสามารถที่จะแยกแยะได้แยกแยะได้ด้วยกำลังสตินั้นพอเราเริ่มแยกแยะตรงนี้แหละคือเป็นช่วงแกปที่ว่าเราต้อง fill in gap ตรงนี ้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพอมากลางๆปุ๊บคุณจะได้สมาธิที่เข้าได้เริ่มเห็นออกได้เริ่มรู้ดำรงอยู่ได้เริ่มนานพอเข้าได้เริ่มเห็นออกได้เริ่มรู้ดำรงอยู่ได้เริ่มนานไอ้คิวตรงนี้มันจะเริ่มชัดเจนชัดเจนมากขึ้นจนกระทั่งเรารู้ว่าอ๋ออย่างนี้ฉันฟุ้งซ่านแล้วอ๋ออย่างนี้ฉันเข้าสมาธิละมันจะชัดเจนขึ้นมากระบวนการตรงนี้คือการพัฒนาการพัฒนาธรรมะเราก็จะแยกได้ว่าอันนี้คือฟุ้งซ่านนี่คือการพิจารณาธรรมแล้วนะถ้าฟุ้งซ่านก็คือจิตใจมันจะอยู่ไม่สงบ มันจะเริ่มเป็นความฟุ้งซ่านอกุศลธรรมมันจะเริ่มเกิดในการพิจารณานั้นแต่ถ้าไม่ฟุ้งซ่านแล้วเป็นการพิจารณาธรรมสติคุณก็ยังมีอยู่อกุศลธรรมจะไม่มีเรื่องอื่นมาแทรกในความที่บางทีเราคิดใคร่ครวญเรื่องปฏิจจสมุปบาทเงี้ยเดี๋ยวเรื่องให้ทานมาแทรกเดี๋ยวเรื่องคนนั้นที่เราไม่ชอบมาแทรกแสดงว่านี่มันเริ่มฟุ้งซ่านเริ่มฟุ้งซ่านจะสังเกตตรงนี้ได้ก็สติอย่างที่ว่านั่นเอง เจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะเป็นคำถามจากคุณชมพูนุชแซลีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณชมพูนุชแซลีก็หยิบยกคำ พุทธพจน์ ว่าอะไรนะคะบาลีมาอันนึงพุทธพจน์นะคะนะเจ้าค่ะบอกว่านิพพานะโสพิโนอัฏฐาที่แปลว่าประโยชน์จะงดงามต่อเมื่อประสบความสำเร็จจะใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะประโยชน์จะงดงามก็ต่อเมื่อประสบความสำเร็จ โอเคคำพูดภาษาไทยนะเราภาษาไทยขึ้นก่อนแล้วกันเนาะเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจว่าประโยชน์จะงดงามก็ต่อเมื่อประสบความสำเร็จมาจากภาษาบาลีที่ว่าอัฏฐาอัฏฐานี่คือประโยชน์ใช่ไหมนิพพานะโสพิโนนิพพานะโสพิโนอัฏฐาประโยชน์จะงดงามก็ต่อเมื่อประสบความสำเร็ จ เราดูข้อนี้ก็ได้คุณใจเรื่องที่เราฟังในทุกวันวันศุกร์นะเรื่องของมโหสถบัณฑิตเนาะ เจ้าค่ะ ที่ว่ามโหสถคือเป็นโพธิสัตว์นะพระพุทธเจ้าของเราสวยชาติเป็นโพธิสัตว์ในชาติของมโหสถ เจ้าค่ะ โอ้ยกว่าจะแบบพาฟาฟันผ่านสิ่งต่างๆมาเนี่ยโอ้มันหลายอย่างทั้งพระเจ้าจุลนีมาคอยทำร้ายก่อนหน้านั้นยังมีอาจารย์เสนกะบางอย่างเนี่ยเก็บความลับเอาไว้ไม่บอกใครเช่นเรื่องการสร้างอุโมงค์เป็นต้นสร้างอุโมงค์เนี่ยโหลึกลับมากแล้วก็แบบมีแผน3ชั้น4ชั้นไม่บอกใครอ่ะประโยชน์นี้ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นคือสร้างทำไมต้องสร้างใหญ่ปานนั้นแล้วก็ต้องสร้างลึกปานนั้นแล้วก็ต้องสร้างสวยงามปานนั้นแล้วก็ต้องสร้างกว้างปานนั้นไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรโอเคป่ะ เจ้าค่ะ จนกระทั่งว่าเรื่องต่างๆมันคลี่คลายอ๋อตรงนี้ทำไปอย่างนี้โอ้มันต้องสูงอย่างนี้ต้องเขียนภาพอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องเททรายตรงนี้ต้องทำช่องตรงนี้ต้องเปิดไฟอย่างนี้มีประตูอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้สำเร็จแล้วคือสำเร็จแล้วมันถึงจะเห็นว่าโอ้อันนี้มีประโยชน์อย่างนี ้เจ้าค่ะ สำเร็จแล้วเนี่ยถึงรู้ว่าอ๋ออันนี้มันมีประโยชน์อย่างนี้เอาอย่างง่ายๆคุณจะไม่ต้องอะไรมาเอาสมาธิอย่างเงี้ยเราพูดเรื่องมันสมาธิก่อนเนี่ยทำไมต้องมีสมาธิด้วยฉันทำไม่เห็นได้เลยไม่เห็นจะประโยชน์ยังไงเข้าใจไห ม ไม่เห็นจะประโยชน์ยังไงก็ฉันทำไม่ได้ เสียเวลา เสียเวลาเฉยๆนั่งหลับตา no productivity เอาเวลาไปคิดดีกว่าเข้าใจไหมไม่เห็นประโยชน์ก็ไม่เห็นประโยชน์ไงเข้าใจปะ เจ้าค่ะ แต่ต่อเมื่อคุณได้มันมาสำเร็จแล้วโอ้สมาธิมันดีอย่างนี ้ มันถึงจะบอกได้ว่าอ๋อประโยชน์จะงดงามต่อเมื่อประสบความสำเร็จคุณได้มันมาละแล้วก็คุณจึงเห็นใจแบบว่าเห็นค่าของมันความงามของความดีของมันเนี่ยจึงผุดเกิดขึ้นนิพพานะผุดเกิดขึ้นมาให้เราเห็นได้เพราะว่ามันดีอย่างนี้อย่างอากาศนี้เป็นต้นอ่ะคุณได้ใช้เข้าใช้ออกทุกวันเนี่ยไม่ก็ธรรมดานะเฉยๆแต่พอวันไหนนะเริ่มมีค่าอะไรอ่ะ pH PMPM 2.5 เนี่ยมันขึ้นหน่อยเนี่ยโอ้เริ่มเห็นคุณค่าของอากาศแล้วเนี่ยพอมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราเริ่มเห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพแล้ว เจ้าค่ะ เราเห็นประโยชน์มันไปเพราะว่าพอเราเริ่มมันจะเสียเราเริ่มจะเสียมันไปเห็นไหมไอ้ความตรงนี้แหละที่ว่าพอเราเริ่มที่จะสูญเสียมันไปคือไม่สำเร็จไงพอตอนที่เรามีสำเร็จขึ้นมาได้เนี่ยเราถึงเห็นประโยชน์ของมันไงว่าตอนนี้เรายังมีอยู่เนี่ยเราถึงเห็นประโยชน์ของมันในจังหวะที่เราจะเสียมันไปนั่นแหละอันนี้คือพูดกับกันนะพูดกับกันมาถ้าเราจะเสียมันไปก็คือสมมติว่าคุณได้มันมาใหม่ๆคุณเห็นคุณค่าของสุขภาพนั้นทันที เจ้าค่ะ ยกตัวอย่างกับกันก็ได้เช่นว่าคนที่หายจากโควิดคนที่หายเนี่ยมากกว่าคนที่ตายโอเคป่ะพอคุณเป็นแล้วคุณหายโถเรายิ่งเห็นคุณค่าของลมหายใจยิ่งเห็นคุณค่าของกายยิ่งเห็นคุณค่าของการรับประทานอาหารที่ดี เจ้าค่ะ ถูกไหมเนี่ย รักษาสุขภาพไว้ให้ดี นั่นน่ะ อย่าให้เป็นอีก นั่นน่ะว่าโอ้ฉันต้องไม่ประมาทอย่างนี้ฉันต้องแบบประโยชน์มันจะเห็นคุณค่า ในสิ่งอะไรที่คุณผ่านมาได้แล้ว เจ้าค่ะ หรือว่าที่กำลังจะเสียไปคือได้มันใหม่ๆก็คือเหมือนเรากำลังจะเสียไปแต่มองคนละด้านไงสมมติใช่ไหม ค ุณผ่านโรคมาก็คือคุณผ่านมาใหม่ๆกับคุณจะแบบมองกลับมาก็คือคุณกำลังจะเป็นโรคแต่ยังไม่เป็นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เราก็จะด้วยจุดที่เป็นเหมือนกับน้ำตกเนี่ยมันจะตกลงไปหรือมันกำลังจะขึ้นมาเนี่ยมันเราจะเห็นประโยชน์คุณค่าข้อนี ้เจ้าค่ะ ใช้ได้ในทุกเรื่องคุณเดินใจใช้ได้ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าพระอาจารย์จำได้ตอนอยู่ประถม คุณพ่อบอกต้องเรียนม.4 ม.5นะลูกพอทำไมต้องเรียนม.4 ม.5ไม่เห็นจะเห็นความสำคัญจะเข้าใจนะเอาก็ไปต่อมหาวิทยาลัยไงเราไม่เรียนช่างเพื่อนเขาก็ไปเรียนช่างกันเราก็อยากไปเรียนช่างบ้างเราก็ไม่เข้าใจประโยชน์จนกระทั่งอ๋อได้ไปเรียนจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้โอเคเห็นประโยชน์เนี่ยมันงดงามขึ้นมา เจ้าค่ะ หรือว่าการมาบวชอย่างนี้ก็เหมือนกันหรือการไปปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันในคำถามของคุณซีพีเนี่ยว่าเอ๊สมาธิเป็นยังไงนะคือแบบไม่รู้เห็นคนเขาพูดกันจนเราได้นั่นแหละเราถึงจะเข้าใจว่าโอ้โถมันมีประโยชน์อย่างนี้มันงดงามอย่างนี้มันดีอย่างนี้ เจ้าค่ะ จนเมื่อคุณได้มันแล้วได้มันมาแล้วสำเร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะแบบโอ้ยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อ่ะมันจะดีมากๆเลยแล้วก็ประโยชน์เนี่ยคือในที่นี้พระพุทธเจ้าไม่ได้หมายว่าประโยชน์ในภพนี้เท่านั้นประโยชน์ในทางการงานอาชีพเท่านั้นยังประโยชน์ในปัจจุบันนี้ประโยชน์ในประโยชน์ต่อๆไปประโยชน์ในภพหน้าประโยชน์ในโลกุตตรธรรมมรรคคือศีลสมาธิปัญญาที่ฟังดูง่ายๆ3ข้อเนี่ยโธ่ถ้าคุณได้สำเร็จจริงๆนะมีประโยชน์มากจริงๆนะงดงามจริงๆนะเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเลยนะเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะนั้นก็จึงสรุปรวมในพุทธพจน์ตรงนี้คิดว่าสวยงามมากครับนี้พระอาจารย์ก็แบบอ่านมานานแล้วจนจำไม่ได้นะว่าอยู่ในข้อไหนแต่ว่าความหมายเป็นประมาณนี้แหละประมาณนี ้เจ้าค่ะ เพราะนั้นในคำถามที่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรเนาะในทุกอย่างคุณจะทำที่ดีๆอะไรที่ว่ามันยากเนี่ยคิดว่ามันจะไม่สำคัญอย่าไปคิดให้คิดว่าถ้ามันดีสำเร็จขึ้นมาแล้วเราจะได้ประโยชน์จะงามนี่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นคำพูดดีๆอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าไอ้หมอเนี่ยมันทำไม่ดีเลยไม่รู้จะพูดถึงดีมันทำไม no คุณอย่าคิดอย่างนั้นเอาประโยชน์จะงดงามก็ต่อเมื่อประสบผลสำเร็จงั้นฉันก็ทำความดีไปไม่แคร์อะไรหรอกฉันก็ทำความดีไปอันนี้เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างนี้ได้ เจ้าค่ะ เจ็บปัน ต้องใช้ความอดทนอย่างแรงสำหรับคนถ้าเราเกิดโชคร้ายไปเจอคนที่ไม่ดีนะเจ้าค่ะหรือคนที่อาจจะทำให้เราฟุ้งซ่านรำคาญใจอะไรต่างๆดังนั้นต้องใช้ธรรมะมาช่วยข่มจิตใจอยู่มากทีเดียวทีนี้พูดถึงสมาธินะเจ้าค่ะพระอาจารย์มีเวลาเหลืออีกนิดนึงโยมอยากจะขอแชร์กับพระอาจารย์นิดนึงว่าพอดีเพิ่งอ่านบทความเจ้าค่ะที่เขาบอกว่ายิ่งเป็นระยะโควิดเนี่ยเจ้าค่ะเราต้องโดนล็อกดาวน์ที่บ้านเนี่ยบอกสิ่งที่ทำดีที่สุดนอกจากว่าการของการที่เราจะอาจจะทำงานอดิเรกอย่างอื่นในบ้านเนี่ยการทำสมาธิเนี่ยช่วยให้จิตใจเราเนี่ยผ่อนคลายลงและอีกอย่างนึงจิตก็จะสงบนะคะเจ้าคะพอจิตสงบเนี่ยเขาเรียกว่าสารในสมองก็จะหลั่งสารที่ดีๆออกมาคิดในแง่ดีๆก็ทำให้รับจิตใจเราดีไปด้วยคือแบบไม่ทุกร้อนจนเกินไปในโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าโควิดที่ว่ามันจะเปลี่ยนสายพันธุ์มามากมายอะไรตรงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์เน้นแล้วก็ส่งท้ายวันนี้นิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็ถ้าพูดถึงในทางท่านชีววิทยาแล้วก็เกี่ยวกับฮอร์โมนทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีสารที่เกี่ยวข้องกันกับระบบการทำสมาธิเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ประโยชน์ในปัจจุบันที่เราจะเห็นได้แต่ว่าสมาธิยังมีผลต่อไปในความที่ว่า1จะทำให้เราไปสู่สวรรค์ได้หรือเป็นทางที่จะไปสู่นิพพานได้เพราะฉะนั้นการฝึกการทำเนี่ยสามารถทำได้ทุกที่เราใช้กายใช้จิตของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอนเจ้า ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมหมดลงแล้วนะคะก็คงจะขอเรียนเชิญท่านฟังทางบ้านได้ตามรับฟังการตอบปัญหาธรรมะดีๆเช่นนี้จากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะแต่สำหรับหลายๆท่านที่มีปัญหาก็เขียนมาถามกันได้เลยทั้งอินบ็อกซ์เข้ามาที่เว็บไซต์ แฟนเพจของวัดป่าดอนหายโศกก็ถามได้ตลอดเวลาหรือจะเขียนจดหมายไปที่ทางวัดก็ได้เช่นเดียวกันที่จังหวัดอุดรธานีนะคะสำหรับเช้าวันนี้ที่ฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในรายการธรรมรับอรุณช่วงตามใจท่านหรือตอบปัญหาธรรมะในวันอาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระสุนทรค่ะ เชิญบานเชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ